biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, na zegarach godzina 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Rząd poinformuje o luzowaniu kolejnych obostrzeń. Dane na to pozwalają. Epidemia koronawirusa zwolniła. Szczepionki dla coraz młodszych Polaków. Od 7 czerwca rozpoczynają się szczepienia 12-latków. 9 osób z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier odbierze medale Virtus et Fraternitas. Epidemia koronawirusa w Polsce wyraźnie spowolniła, mówi w Polskim Radiu 24 wiceminister zdrowia. Jak dodaje Waldemar Kraska, pokazują to najnowsze statystyki. Codzienne dane pokazują, że tych nowych zakażeń jest coraz mniej. Dzisiejsze dane także będą potwierdzeniem tego trendu. W szczycie trzeciej fali osób, które były podłączone do respiratora, było ponad 3,5 tysiąca. W tej chwili na tych oddziałach przebywa niewiele powyżej 500 pacjentów. Także do polskich szpitali trafia zdecydowanie mniej osób zakażonych koronawirusem. W tej chwili w szpitalach jest poniżej 4 tysięcy zakażonych. Dla porównania w szczycie trzeciej fali tych pacjentów było ponad 34 tysiące. Poprzedniej doby w Polsce wykryto 588 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 111 osób. Dziś mamy poznać informacje na temat dalszego luzowania obostrzeń epidemicznych. Minister zdrowia uprzedził jednak, że nie należy się spodziewać radykalnych zmian. Od poniedziałku rozpoczną się szczepienia dzieci pomiędzy 12 a 15 rokiem życia. Będą prowadzone w punktach szczepień. Od września akcja planowana jest w szkołach, poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach. To znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, ażeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień, to jest możliwe, czy też znów uczniowie, którzy zgłoszą się do tych szczepień, będą mogli zaszczepić się w populacyjnych punktach szczepień. Szczepienia obejmą ponad 2,5 miliona uczniów. Polacy mogą już pobrać certyfikat covidowy, który znacznie ułatwia podróżowanie po Unii Europejskiej. Polska jest wśród 7 krajów, które wprowadziły certyfikat przed formalnym startem systemu w całej Europie. Certyfikat potwierdza, że podróżujący się zaszczepił, jest ozdrowieńcem albo przed wyjazdem poddał się testowi na koronawirusa. Dzięki temu po przekroczeniu granicy nie trzeba będzie udać się na kwarantannę i poddawać dodatkowym testom. Certyfikat jest wystawiany 14 dni po ostatniej dawce szczepionki. Można go pobrać przez internetowe konto pacjenta. Dostępne są tam dwie wersje, wyjaśnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Pierwsza postać to jest ta domyślna postać cyfrowa i to jest sam kod QR. Natomiast oprócz tego jest również możliwość wydrukowania kodu i całego zaświadczenia. Paszport szczepionkowy będzie też dostępny na aplikacjach na smartfon, Moje IKP i mObywatel. Certyfikat obowiązuje przez rok. Od 10 czerwca ruszy też dodatkowa aplikacja do weryfikowania certyfikatów. Karol Syrówka, Polskie Radio. Mandaty nawet w wysokości 500 zł grożą osobom, które nie będą przestrzegały nowych przepisów ruchu drogowego. Kierowca powinien ustąpić pierwszeństwa pieszemu, zanim wejdzie on na pasy. Osoby przechodzące przez jezdnię nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, przypomina rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Można otrzymać mandat do wysokości 500 zł, ale też oczywiście musimy wspomnieć o tym, że ten pieszy wchodzący na jezdnię musi też zachować tu szczególną ostrożność, a już na pewno nie może korzystać z telefonów komórkowych, elektroniki, bo posiadanie, korzystanie z tego w sposób nierozważny sprowadza na niego zagrożenie, ale także odpowiedzialność w postaci chociażby mandatów. Warszawiacy mówią, że już widać zmianę nawyków, chociaż zarówno piesi, jak i kierowcy muszą się jeszcze nauczyć dobrze korzystać z nowych przepisów. No waham się, wie pan, zastanawiam się, czy ja mam przejść, czy on będzie czekał, no boję się trochę, prawda? Mam obawy, ale musi nam jakiś nawyk wejść. Żaden problem. Zatrzymywałem się wcześniej, zatrzymuję się teraz. Ludzie coraz mniej uważają, są bardziej zaganiani, no to jeszcze dodatkowo potęguję, żeby inni uważali na nich. Uważają, zwalniają. Dwie mamy szły z wózkami, ja za nimi, ale oni czekali, wie pan? Czekali, żebyśmy przeszli. Nowe przepisy nakazują też na trasach szybkiego ruchu zachować dystans między samochodami równy połowie prędkości, z jaką poruszają się auta. 9 osób niosących pomoc polskim obywatelom na przestrzeni ostatniego stulecia zostanie uhonorowanych przez prezydenta medalami Virtus et Fraternitas. Są one przyznawane na wniosek Instytutu Pileckiego. W tym roku Instytut zgłosił osoby z Czech, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, mówi dyrektor Instytutu Pileckiego Wojciech Kozłowski. Mówimy o Ukraińcach, którzy chowali Polaków przed zbrodniarzami z UPA. Mówimy o słowackim taksówkarzu i jego żonie, którzy pomagali polskim kurierom podróżować w czasie niemieckiej okupacji i byli aresztowani za to przez Gestapo. Mówimy o węgierskim obywatelu, który pomagał polskim uchodźcom na Węgrzech i w konsekwencji był przez Niemców aresztowany. Pierwsze odznaczenia prezydenta Andrzej Duda wręczył w czerwcu 2019 roku. Rok temu ceremonia nie odbyła się ze względu na pandemię. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Polska-Rosja 1-1. Pierwszy ze sparingów naszej piłkarskiej reprezentacji miał być przetarciem w boju z nie lada rywalem, ćwierćfinalistą ostatniego mundialu. Prowadzenie już w czwartej minucie dał biało-czerwonym Jakub Świerczuk, który tak podsumował swój występ w TVP Sport. Najważniejsze jest to, że w końcu padła ta pierwsza bramka i teraz mam nadzieję, że ten worek się rozwiąże. 1-1, myślę, że momentami dobrze to wyglądało. Nie było tak dużo tych klarownych sytuacji, aczkolwiek też gramy pierwszy raz ze sobą, w 100% się nie rozumiemy, mamy jeszcze troszkę czasu i myślę, że z meczu na mecz będzie to wyglądać jakby lepiej. Skupiam się na tym, co jest tu i teraz, jestem powołany, wykonuję swoją robotę i tyle. Wyrównał Wiaczesław Karawajew w 21 minucie. Mamy troje zawodników w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Do Igi Świątek i Kamila Majchrzaka dołączyła wczoraj Magda Linette, która pokonała francuskę Chloe Paquet 6-3, 6-3 i teraz czeka ją mecz z pierwszą rakietą świata Ashley Barty z Australii. Dziś w grze podwójnej wystąpi Iga Świątek z Amerykanką Bethany Matek-Sands, a w singla zagra Kamil Majchrzak. Przypominam, że o 18.30 na antenie Trójki Studio French Open. A teraz przeskok za ocean, bo w nocy w playoffach NBA poznaliśmy drugiego półfinalistę konferencji wschodniej. Milwaukee Bucks zagra z Brooklyn Nets. W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się obrońcy tytułu Los Angeles Lakers. Najwięcej emocji było w pojedynku Denver z Portland. Nuggets po dwóch dogrywkach pokonali Trail Blazers 147-140. Amerykańscy komentatorzy oszaleli jednak pod koniec pierwszej części dodatkowego czasu gry, po tym jak koszykarz Portland Damian Lillard po niekonwencjonalnym zwodzie wyrównał stan meczu na kilka sekund przed końcową syreną rzutem za trzy punkty. W rywalizacji do czterech wygranych Nuggets objęli prowadzenie 3-2. Triple-double Jamesa Hardena przypieczętowało zwycięstwo Brooklyn Nets nad Boston Celtics 123-109 i awans teamu z Nowego Jorku do półfinału konferencji wschodniej. Jesteśmy grupą wyjątkowych ludzi, a w ofensywie posiadamy niesamowitego powera, podsumował Harden. Blisko odpadnięcia z rywalizacji są mistrzowie LA Lakers. Po przegranej z Phoenix Suns 85-115 jeziorowcy mają nóż na gardle. Przegrywają w serii Best of 7 2-3 ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Niepomyślna informacja dla kolarzy torowych. Mistrzostwa Europy zostały przeniesione na jesień, a to znaczy, że na igrzyska torowcy pojadą bez ważnego sprawdzianu. Sport w Trójce za godzinę. Za oknami dziś słonecznie. Wyjątkiem jest zachód kraju, bo Szczecin, Gorzów, Poznań nie, ale już Zielona Góra, tak? Burze tutaj. Tutaj też najcieplej, bo 23 stopnie. Pozostała część kraju od 19 do 21 w miarę porówno. W miarę porówno także wszędzie słonecznie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przechodzisz czasem przez jezdnię bez rozglądania się? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego nie uważałeś? Bo rozmawiałeś przez telefon? Bo słuchałaś muzyki? Bo spieszyłaś się na autobus? Nie szukaj wymówek. Brak uwagi i pośpiech? Czy to cię tłumaczy? Korzystaj z przejść dla pieszych i zachowuj szczególną ostrożność. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Hej mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:50, Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, witam na antenie radiowej Trójki. So if-

Dobrze byłoby w tym sezonie rowerem odbyć podróż kosmiczną. Albo przynajmniej mieć na to papier. Czego sobie i Państwu życzę. Michał Migała, dziękuję. Świat dookoła pędzi zakręcony jak mandala. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. W ciemnej nocy wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. Cisza, cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Zanim zasnę. 21 minut po godzinie 8. Szanowni Państwo, już po godzinie 9 natomiast na antenie radiowej Trójki bardzo głęboko w odcinku kolejnym dzisiejszym Bed and Breakfast panowie pochylą się nad utworem Depeche Mode Personal Jesus. Utwór ten w 2004 roku został sklasyfikowany na liście 500 utworów wszechczasów, dokładnie na miejscu 368, a we wrześniu 2006 roku magazyn Q uwzględnił ten utwór na liście 100 największych utworów wszechczasów, coverowany przez Marilyna Mansona, Johnny'ego Cash'a, natomiast wykonany przez Personal Jesus, promował album Violator, wydany na singlu, na winylu, ale również na płycie. Autorem tego utworu jest oczywiście Martin Gore i po godzinie 9.15 w naszym stałym cyklu Bed and Breakfast zostanie ten utwór Państwu przybliżony w dogłębny szczegółach. Zatem zachęcam serdecznie do wysłuchania Bed and Breakfast dzisiaj. To oczywiście z Piotrem Łodejem. Teraz Papillon Editors w Trójce.

budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy zlepszy fajnęci, ostatnie piętro już parę drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze bawi się. Moi koledzy, panią rodzą się, wszyscy po to wykorzystać dzień. Na zegarach 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Młodzi najmocniej odczuli pandemię. Tak przynajmniej wynika z badania Hays Poland. 2/3 osób do 25 roku życia odczuło skutki gorszej sytuacji na rynku pracy. Tracili zatrudnienie, mieli mniej możliwości staży i praktyk, a pracodawcy preferowali pracowników z większym doświadczeniem. Na gorsze warunki skarżą się głównie osoby związane z obsługą klienta, finansami, księgowością, sprzedażą i HR-em. Zdecydowanie rzadziej o problemach mówią pracownicy z branży IT. Zostajemy jeszcze na rynku pracy. W kwietniu Polska wciąż z najniższą stopą bezrobocia w Unii Europejskiej. Takie dane podał Eurostat. Liczba osób bez pracy według Europejskiego Urzędu Statystycznego wyniosła 3,1%. I jeszcze, danych ciąg dalszy, indeks PMI wzrósł w maju do ponad 57 punktów. To wskaźnik wyliczany na podstawie ankiet przeprowadzanych przez menedżerów. Wynik powyżej 50 punktów oznacza, że przemysł się rozwija. Wczorajszy odczyt jest najlepszy dla Polski od początku tego badania. I jeszcze na zakończenie ważny odczyt dotyczący inflacji. Ceny towarów i usług w maju porównując rok do roku wzrosły o 4,8%. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. To najwyższa inflacja od dekady. Przypomnijmy, Narodowy Bank Polski powinien utrzymywać inflację na poziomie 2,5% z możliwym odchyleniem in plus lub in minus o 1%. Waluty. O poranku za euro płacimy 4,47, za franka szwajcarskiego 4,07 zł, za dolara amerykańskiego 3,66, a za brytyjskiego funta 4,19. Słonecznie, z możliwymi burzami w Szczecinie, Gorzowie i w Zielonej Górze. Ale słonecznie oprócz tego w całym kraju. Temperatury porówno od 19 do 21 stopni. Przejściowe zachmurzenia tylko na chwilę mogą nam schować słońce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert mistrzowskie przeceny. Telewizory, laptopy, smartfony, lodówki, ekspresy i odkurzacze w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Pamiętasz, dlaczego ostatnio przekroczyłeś prędkość? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego jechałeś za szybko? Bo spieszyłeś się do domu? Bo chciałeś zdążyć na mecz? Bo byłaś umówiona. Nie szukaj wymówek. Pośpiech, sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości. Kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współfinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Relief givers, needle sure revs in the red. Chemicals like hugs from inside, they feel like my best friend. You think me a cat? Many voices in my head. 21 minut i będzie dziewiąta. Za chwilę salon polityczny Trójki poprowadzi dla Państwa Bartłomiej Graczak. Gościem będzie Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem ja za dzisiaj dziękuję. Wrócę w piątek wieczorem na antenę radiowej Trójki z programem Cztery Strony Dźwięku. Zobaczymy, jakie utwory grają w duszy i w sercach ludziom na całym świecie. Sprawdzimy najczęściej odsłuchiwane utwory, takie najbardziej przebojowe i hitowe, bo to w sumie piątkowy wieczór, ale to w piątek. Tymczasem za dzisiaj dziękuję. Elżbieta Malinowska zrealizowała dzisiejszy program. Dziękuję. A program przygotowali Paweł Turski, Maciej Domański, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Łukasz Ciechański i bardzo dziękuję za dzisiejszy poranek. Jak zwykle to był ogromny zaszczyt. Na do widzenia zespół Chevelle z utworem Self-Destructor w programie trzecim Polskiego Radia. Do usłyszenia. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Bartłomiej Graczak. Dziś moim i Państwa gościem jest Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł tego ugrupowania. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. Jak pan, panie pośle, ocenia zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, które zostało złożone przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, w którym zarzuca między innymi zniesławienie czy też bezprawną ingerencję w niezależny organ, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli? Ja bym chciał zapytać, czy wręcz się dowiedzieć, na czym ta ingerencja miałaby polegać, bo jak rozumiem z doniesień medialnych, to jest reakcja na wywiad pana prezesa Kaczyńskiego. Reakcja dość dziwna, reakcja nerwowa, świadcząca o tym, że po prostu no, mamy do czynienia z emocjonalnymi, nerwowymi ruchami kogoś, kto znajduje się w trudnej sytuacji. Jakbym miał sobie pozwolić na żart, no to jeżeli panu prezesowi Banasiowi nie spodobał się wywiad prezesa Kaczyńskiego i w związku z tym składa doniesienie do prokuratury, to należy się wyłącznie cieszyć, że pan prezes Banaś nie jest krytykiem filmowym czy literackim, bo wtedy po każdej lekturze prokuratura miałaby dużo do pracy. Ale sprawa chyba jest poważniejsza, panie pośle. Stanisław Karczewski mówił o prezesie NIK-u, że to jest kryształowy człowiek, a właśnie w tym wywiadzie, o którym pan mówił, Jarosław Kaczyński nazwał wielkim błędem systemu fakt, że człowiek z takimi, no jeszcze nie zarzutami, ale, no, ale sprawdzany przez toczącymi się postępowaniami. Tak? No, ale co tu jest, czy coś tutaj jest nieprawdą? Toczą się postępowania w sprawie pana prezesa Banasia. No to jest przecież fakt. To, że o nich nie wiedzieliśmy, czy nie wiedzieliśmy o tej sytuacji w momencie, kiedy był rekomendowany na stanowisko szefa NIK, to też jest fakt. No, my potrafimy po prostu spojrzeć w oczy rzeczywistości i przyznać się do błędów. No, gdybyśmy wiedzieli to, co wiemy dzisiaj, to pan prezes Banaś by szefem NIK nigdy nie został. No, dzisiaj mamy taką sytuację i tu o tym mówił pan prezes Kaczyński, że powinien być mechanizm, to by było zdrowsze z punktu widzenia państwa, mechanizm, który w takich sytuacjach no, daje możliwość albo wręcz ją narzuca wycofania się do wyjaśnienia sprawy. No, mieliśmy wcześniej przecież poprzedniego szefa NIK przeciwko z postępowaniem prokuratorskim. No, pokazuje historia, że być może twórcy konstytucji nie wszystko w tej kwestii przewidzieli. Czy będą zatem zmiany w tym zakresie, zmiany prawne? Nad tym pracowaliśmy w Sejmie, no ale ze strony opozycji była jasna deklaracja, że nie można liczyć na ich wsparcie. Szef NIK, sama Najwyższa Izba Kontroli jest umocowana w Konstytucji i no, po analizie sytuacji prawnej okazało się, że raczej materią ustawową się tego zmienić nie da. Prawo i Sprawiedliwość podpisało porozumienie z Pawłem Kukizem, Kukiz 15. Na czym polega to porozumienie? To znaczy, jakie projekty ustaw Prawo i Sprawiedliwość zgodziło się przyjąć? Pozwoli pan, panie redaktorze, że uchylę się nieco od odpowiedzi na to pytanie, bo faktycznie porozumienie zostało zawarte. Uzgodniliśmy warunki i zasady współpracy, ale nie chcieliśmy mówić jeszcze o szczegółach, bo o tym powiedzą nasi liderzy w najbliższych dniach. A najbliższe dni to znaczy kiedy poznamy szczegóły? Być może z uwagi na to, że ten tydzień jest nieco krótszy, być może w przyszłym tygodniu. Panie rzeczniku, a czy porozumienie z Pawłem Kukizem to nie jest taki sposób na marginalizację porozumienia Jarosława Gowina? Ja myślę, że porozumienie i pan prezes Gowin nie dadzą się zmarginalizować. Poza tym chyba wszyscy, którzy tworzą Zjednoczoną Prawicę, powinni cieszyć się z sytuacji, gdy do współpracy garnie się więcej osób. Zresztą sam przecież pan premier Gowin niedawno panią poseł z Lewicy zaprosił pod swoje skrzydła, więc nie sądzę, żeby z tym miał być jakikolwiek problem. A jak się rządzi taką koalicją wielu ugrupowań, bo przecież jest i Solidarna Polska, Porozumienie Jarosława Gowina, mówi się też o bielanistach, tak, czyli stronnikach Adama Bielana. Teraz pewnie jakieś forma wsparcia ze strony Pawła Kukiza, wspomniał pan o posłance z Lewicy. Jak taką koalicją można rządzić jako jeden wspólny front polityczny? To bardziej pytanie do Jarosława Kaczyńskiego niż do mnie. A pan jest rzecznikiem ugrupowania, którego jest prezesem. Nie, oczywiście. Panie redaktorze, no, każda koalicja polega na uzgadnianiu stanowisk, na ucieraniu się opinii i na podejmowaniu wspólnych decyzji i konsekwentnym ich realizowaniu. Po prostu jeżeli jest im więcej jest graczy, tym pewnie zajmuje to więcej czasu. Na tym ta różnica polega. A to jest sprawne rządzenie, pańskim zdaniem? Jest to rządzenie, które wynika z sejmowej arytmetyki. Jest to rządzenie jedyne możliwe. Pewnie czasami sprawniejsze, pewnie czasami ciut mniej sprawne. Oczywiście no, każda partia chciałaby być pewnie w sytuacji absolutnie komfortowej, to znaczy mając samodzielną większość. No ale decyzje Polaków w wyborach były inne i my to szanujemy. Czy wszystkie z tych wspomnianych ugrupowań popierają Polski Ład? Mamy deklarację liderów Solidarnej Polski i Porozumienia podpisaną wspólnie przed kamerami, więc traktujemy ją za dobrą monetę oczywiście. I w rozmowach z Pawłem Kukizem Polski Ład również się pojawiał. Ale Jarosław Gowin już po prezentacji, po tym jak złożył podpis pod tym dokumentem, pod tym porozumieniem, pod tym programem, no jednak zgłaszał swoje zastrzeżenia. Mówił o ulgach dla klasy średniej, mówił o swoich propozycjach. Tak jakby nie był do końca zadowolony z faktu, że złożył podpis pod tym dokumentem. Nie rozumiem tego jako zastrzeżeń, nie rozumiem to raczej jako może informowanie o Polskim Ładzie, bo przecież właśnie ulga dla klasy średniej w Polskim Ładzie jako postulat środowiska Jarosława Gowina się znalazła. Ona jest, jeżeli byśmy spojrzeli, nie pamiętam teraz numeru strony, ale ona jest eksplicit tam zawarta. Więc poza tym przecież w swoim wystąpieniu pan premier Gowin dość skrupulatnie wyliczał elementy, co do których udział miało porozumienie, więc może to jest pewnego rodzaju nieporozumienie i nie chodziło o zastrzeżenia, a po prostu pewne elementy tego planu, bo tak jak mówię, no właśnie ta ulga jest tam zawarta, no i myślę, że pan premier Gowin z całą świadomością podpisywał deklarację realizacji Polskiego Ładu. A na ile bliska jest teraz współpraca Jarosława Gowina z Polskim Stronnictwem Ludowym? No tutaj to, panie redaktorze, już nie jestem rzecznikiem żadnego z tych ugrupowań, więc trudno mi oceniać. Czyli pan nie wie nic o tej współpracy? Żeby miała miejsce? Znam wypowiedzi medialne. Znam wypowiedzi pana premiera Gowina, których zaprzecza pewnym sugestiom, które padały na przestrzeni ostatniego roku. Znam też wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale traktuję to jako fakty medialne. A ja, wedle moich informacji, ta współpraca ma miejsce nawet nie tyle na poziomie parlamentarnym, co na poziomie instytucji kierowanych, czy też nadzorowanych przez Jarosława Gowina. Bo Jarosław Gowin przecież kieruje ważnym ministerstwem, a pod tym ministerstwem, mówiąc kolokwialnie, są ważne instytucje. No i tam bardzo często pojawiają się osoby związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. No to już nie do mnie jest niestety pytanie, panie redaktorze. Myślę, że do pana premiera Gowina o dobór kadr, z jakimi współpracuje, czy z jakich korzysta. Panie rzeczniku, marszałek Marek Pęk zapowiedział złożenie wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Grodzkiemu. Wcześniej taki złożyła prokuratura, ale nie spieszy się marszałek oraz senatorowie Koalicji Obywatelskiej, aby się zająć tym wnioskiem. Jak mówił marszałek Grodzki, będą go analizowali prawnicy zewnętrzni. Tutaj pojawiło się pytanie, dlaczego prawnicy zewnętrzni mieliby analizować wnioski, które przecież powinni analizować w Senacie senatorzy, ewentualnie prawnicy Senatu? No, obawiam się, że tutaj powód jest tyle oczywisty, co niestety dość przykry. To znaczy Dlatego, że wniosek dotyczy marszałka Grodzkiego i pan marszałek jest tutaj sędzią we własnej sprawie. Zostaliśmy przyzwyczajeni do raczej niespiesznych prac senackich, ale tutaj mamy do czynienia już z pewnym przekroczeniem i stąd wniosek pana marszałka Pęka i senatorów Prawa i Sprawiedliwości. Pan marszałek Grodzki powinien bez zbędnej zwłoki poddać pod obrady wniosek prokuratury o uchylenie mu immunitetu. No niestety, jak widać, postanowił zasłaniać się, no teraz, jak słyszę, analizami prawnymi, które mają trwać. Więc ma być wniosek. Kiedy on formalnie zostanie złożony? Wniosek już Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie w najbliższych dniach, no pewnie przed najbliższym posiedzeniem Senatu. Panie rzeczniku, czy wybranie nowego szefa IPN-u przez Sejm, a następnie powołanie go na wicedyrektora, wiceszefa IPN-u, to jest sposób na obejście Senatu, by mógł pełnić swoją na razie funkcję jako wicedyrektor bez zgody Senatu? Proces powoływania szefa IPN, podobnie jak Rzecznika Praw Obywatelskich, jest dwustopniowy. Teraz czekamy na decyzję Senatu, no ale oczywiście nie ma przeszkód do tego, żeby inną funkcję w IPN nowo wybrany szef zaczął pełnić do tego czasu, żeby się wdrażał, żeby zapoznawał się z instytucją. No, wierzymy, że poparcie Senatu otrzyma. No, tego poparcia nie ma, ale już został powołany dr Karol Nawrocki na wiceszefa tej instytucji. Dlatego właśnie pytam, czy to nie jest sposób na obejście Senatu? W żaden sposób z niczym takim nie mamy do czynienia, bo wiceszefów IPN można powoływać bez zgody Senatu. To tylko jeśli chodzi o szefa IPN, ta zgoda Senatu jest potrzebna, więc tutaj żadnego obejścia czegokolwiek ja bym się nie dopatrywał. Jeszcze dopytam o decyzję pana prezydenta, o podpisie pod ustawą ratyfikującą decyzję o zwiększeniu zasobów własnych Rady Europejskiej. Bo pojawiła się informacja, że eurodeputowani ugrupowań w Parlamencie Europejskim chcą już na pierwszym posiedzeniu po ratyfikacji, po zakończeniu tego procesu zająć się w Strasburgu kwestią praworządności. Od razu, bezpośrednio po zakończeniu tego procesu będą być może nas grillować w tym Parlamencie Europejskim. Jak pan to ocenia? Kwestią praworządności. Parlament Europejski zajmował się wielokrotnie. To jest ciało do szpiku kości polityczne i to raczej z tych fragmentów spektrum politycznego, które nie cieszą się faktem, że gdzieś partie prawicowe czy konserwatywne wygrywają wybory. Jednakże co do samych zasobów własnych Unii Europejskiej, co do programów Funduszu Odbudowy, mamy tutaj jasne konkluzje szczytu Unii Europejskiej, które są zawarte również w wytycznych dla Rady i cały czas stoimy na stanowisku, że tutaj jest mowa wyłącznie o ewentualnym łamaniu prawa w zakresie sposobu wydatkowania tych pieniędzy. No, ja nie będę zaskoczony, jeżeli kolejny spektakl, kolejny seans nienawiści wobec Polski w Parlamencie Europejskim się odbędzie. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, pewnie nie pierwszy i nie ostatni. Panie rzeczniku, już ostatnia kwestia, bo premier Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński spotykają się z różnymi liderami europejskich ugrupowań we Włoszech, w Hiszpanii. Czy z tego wykluje się jakaś nowa siła polityczna, choćby w Parlamencie Europejskim? To wszystko ma na celu stworzenie pewnego większego forum współpracy dla podobnie myślących w wielu sprawach, zwłaszcza w tych sprawach dotyczących całej Europy, bo oczywiście możemy się różnić w kwestiach krajowych, to jest naturalne. Podobnie myślącego frontu, ugrupowania, związku, partii, jakkolwiek by tego nie nazywać. Czy to się przekuje na Parlament Europejski, czy się może przekuje na bardziej słyszalny głos konserwatywnych premierów w Radzie, jeśli nasi partnerzy będą w najbliższym czasie wygrywać wybory w swoich krajach, to czas pokaże. Czas ale pokaże, a tego czasu już, panie rzeczniku, więcej nie mamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Trójki był wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko,